باب دې په بیان د فضیلت د صدقې کې الفصل الاول فصل اول اے صدقه دي ته چې او شه ده الله د رضا په نیت ورکه واجبی دی او که نفلی دی. الفصل الاول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی من تصدق بی عدلی تمرت چاچ خیراتو کو پا برابر دیو کجوری من کسب طیب دا کسب پاکنا ولا يقبل الله الا الطيب او نقبل الله مگر پاک پاک شه الله قبل وی فان الله بشک الله يتقبلها بيمينه قبل وی دي خیرات لره پخپل خلاص ثم يربي حال صاحبها او بیا تربیت کید دی د فارد صاحب دنی دیکی زیادت راونی کما یو ربی احدکم فلوهو لکه چه تربیت کئی یو پتاسو کې فلوهو دا اسد بچی دا حتا تکونا مثل الجبل دا یو کجورا دا غرم رجوڑشی پدرن والی کی متفقن علیه نو خیر خیرات ته سوق معمولی نه غنی یو کجوره کا الله قبول کا نو ذوه د غرم ربت جوړ کی متفقن علی وان و دغه ابو هرره رضی الله عنه روایت ده فرمای و رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمای ما نقصت صدقه من مال کمه نه دکړه خیر خیرات د مال نا وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا او ند زیاد کړي الله بنده ته په معافي مگر عزت چا ظلم کو او د معاف کو الله به نور عزت سیوا کی وما تواضع احد لله او عاجز نه اختیار کړي او تن پاره د رضا د الله الا رفعه الله مگر له پورته کوي رواه مسلم. وعنه دغه ابو هريره رضی الله عنه روایت ده فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من انفق زوجین چا چول ګول دو سی زنا من شیم من الاشیاء دیو شی دا شیا او نفی سبیل الله د الله پلار کې دو سیزونه بسنګ لکه دو خان دي دو ګډان دي دو درهم دي دو سیزونه دي ورکل او دلته فی سبیل الله کې عموم دي جهاد دي یا نور سدي فی سبیل اللہ کے دل تصرے عموم دے دعی من ابواب الجنہ روب بللشی دے د دروازو د جنتنا ولل جنت ابواب نو جنت د پار دروازی دی فمن کان من اہل الصلاة سوک چی دمز دا اہل نوی دعی من باب الصلاة نو دے بد باب الصلاة نرو بلشی او اهل صلات دي ته فرضم ډېر کوي نوافلم ډېر کوي نو دیو د باب صلات د طرف نه را بللی شي وای بیا عبد الله ادخل الجنه من هذا الباب ومن كان من اهل الجهاد او سوق چې د اهل جهاد نه او د باندې جهاد اعمال غلبه کړي نو دعیا من باب الجهاد دی وروبل لشي د باب الجهاد نو من كان من اهل الصدقه او سوق چې د اهل صدقه د فرضي او نفلي خیراتونه ور کوي دعیا من باب الصدقه وروبل لشي د باب د صدقه نو من كان من اهل الصيام اسوک چې دروځه دارو نه دعیا من باب الریان روب بل لشی د باب الریان چې کې قسمه قسم مشروبات مې ادین علاوه علما او نورې دروازې هم چې سوتې رشي بیا اوس به پته لګی چې کتاب کتلیا اوس هیڅ میری دغه یو ګره شروع ها سوشوی سلام دیاری وی ابناش میر کیو سم شک دی گورا حدیث کی دسلور دروازو ذکر راغه ادا خبر ثابت دا چی دروازی خوات دی نو ارکانو کی اوشه پاتی شوچی اغا حج ده فلهو بابن او دین ادریل او سودی فمنها باب الكاذبین الغیدوا والعافین عن الناس یو دروازه ده دی خلقو ده پار ده غصه خوری او ده چا ده پار خوری او مافی کئی ده خلقو نصر ده وسنا لقد حسن رحم الله نا مرسلن روایت کرے ما محمد رحم الله وان لله بابا في الجنه لا يدخله الا من عفا عن مظلمه الله په جنت کې او دروازه دا نبدن نکی مگر هغه څوک چې چا ظلم کړي او د معاف کړي ومن الباب لمن يوخي طرف والا دروازه داغه تباب المتوكلين وي الذي يدخل منهم الله صاحب عليه ولا عذاب فدي باغ سو کوردي چن وي صاحب وين بازاوي او هر چي درمد په دغه يعني درمدي کی شو وتمتي جوړيږي نو باب الذكر ره او یاد ده چې باب العلم دی ابای باب ذکر باب العلم اے علماء دی شپاو رز د علوم سره لګیا دي ادا سوره سوره کتابونه لیکلي نو ابو بکر رضی اللہ عنہ ما علا من دوی من تلک الابواب من ضرورا بیاد اللہ حبیبا نشت دے پاغا چاچر او بلی شد دی دروازونا من ضرورت ایس ضرورت دا من زائد و لیسا ضرورتا و احتیاجون الامن دعی من بابن وائی من تلک الابواب جنت وردن نکی دلی نپی و دروازه بوردن نکی فحال یو دا حدن من تلک الابواب کلها آیا رابل لبشی و تند دی دروازو ٹھولو نقال نام اللہ حبیبی واب وارجو ان تکون منهم اوزو مید لرم ابو بکر چی تبم ددوینے اتو دروازو اور ملائک بدر تیلانو نکی چې دې طرف لراشه متفقن علیه متفقن علیه وعنه او دغه ابو هريره رضی الله تعالی عنه نو روایت ته قال نے فرمائی قال رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من اصبح منکم اليوم صائما د چارن تاسو کې روزه دا قال ابو بکر انا ابو بکر رضی الله عنه زما قال فمن تبع منکم اليوم جنازه تاسو نن څوک د مسلمان جنازې لته قال ابو بکر انا ویزه قال فمن اطعم منكم اليوم مسكينا چاتا سو کینن یو غریب ته روټی ور کړی قال ابو بکر ننوی ما قال فمن عاد منكم اليوم مريضا سوکنن دی بیمار ته پوسلتله ابو بکر رضی الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تعالی حبی فرمایلی مجتمعنا فی امراء نجمع کیگی پیو رسکی دمرنی کارونا پیو سڑی کی الا دخل الجنہ مگر دے ببی حساب جنت تورزی رواہ مسلم رحمہ اللہ وعنہ او دغی ابو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی یا نساء المسلمات اے زنانو د مسلمانانو اے مسلمانانو زنانو لا تحقرن جارته لجارتها خامخاس پک دل غنی یو گاونډی د بلی گاونډی ولو فرسن شاتن اگر ک کوغه کپای د غډی وی اے وړو کې غونته اډو کې دی او لګه غونته غوخه د پی چا په هدی کې دار او لګولو دی لبم شفقنو ګوري دا غبدا په وس کیو متفقن علیه د جابر او د حذیفه رضی الله تعالی عنهما روایت دا دواړه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی کل معروف صدقۃ هر یو نیکار صدقدا اے چات دنی کو حکم کې دا ټول صدقه او صدقه متفقن له دابی زر رضی الله عنه روایت دې فرمای او رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمایلی لا تحقرن من المعروف شیئا سپک مغنته ابا زر دنی کې کارونس شی ولو ان تلقى اخاک بوجه طلیق اگر کدای چې ته ملاو شې دی اورور سره په مخ کو شادوانی او تندې دی ورته ګړنج کړه نه رواه مسلمن تابی موسی شری رضی الله عنه روایت دی فرمایوي رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمایلی الا کل مسلمن صدقه فهر مسلمان هر صدقه لا قالوا فإن لم يجد بك شرن ممد وسنيد صدقي قال فليعمل بيديه عمل ديو کی پلاسونو ودي گٹی فينفع نفسه نزان لبم فائدہ ور کی پزان بم لگئی وے تصدق و خیرات دیو کی ودي گٹی کنا روغ رمٹ دے قالوا فإن لم يستطع قد چا د گٹی او د کار وسنی او لم يفعل يا كداسيون كل قال فيعين ذا الحاجه الملهوف مدد ديو کی د خاون د حاجت سرا الملهوف چاغه مجنوم نه او هغه مکروب دي محتاج دي قالوا فان لم يفعلوا كدونكو يا عجز او يا ناراستو قال فيأمر بالخير نو د خیر حکم دیو کی چې د نیکو حکم نه او د ناروانم نکول دی تم امر بالخير وای چاته دی علمی فائدہ ور رسای او س خیر خواهی دی ورته ور رسای قالوا فإن لم يفعل كدائم نکل قال فيمسك عن الشر اے د شر او د zarar او د تکلیف د بل نه دی بنشي فانه له صدقه اے د بل د zarar او د شر او تکلیف نه بندي دل د ام خیرات دے متفق علیه ابو هريره رضی الله عنه روایت دے فرمایي رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی کل سلاما په هر یو بند خلکو نه پدی صدقه او په هر چا کې درې سو شپیت بندونه دي کل یوم هر ورځ تطلع فيه الشمس جنور پکې راخي یاد ربن الاسنین صدقه د دوه په منځ کې د انصاف فیصله کوي د ام صدقه ويعين او مدد کوي د یو سړي علا دابته هي داغه پسورلې ورته ونی و دې پسوريږي یا دې ورسور کو یا پاندې ورچت کو فيحمل عليها چا پسور شي او يرفع عليها متاعه یا پورته کوي د لر په دې سامان د صدقه دام صدقه اې دې پر وچا سره سم مدد وکړه کبال چې ګاډه خراب دی ګټې له وای اګه ته چې خپل کار بګه دا دې له دې صدقه دا هر ورور دا او خو دا اخر لونی سا تا و لونی وا بار دې ور سره ور شت کو سدي ور سور دې کو پیدام صدقه ول کلمۃ الطیبۃ صدقۃ او چاله دې سمغونتی خبرو کا دام صدقہ اے مطلقاً کلمت و یبا یا خلق سره سم خبره کې دا ټول صدقه وکلو خطوه هر یو قدم یخطوها الى الصلات چې اخلی دې مستپتلو راتلو کې دا ټول صدقه و یمیت الاذى عن الطريق صدقه او لری کول د تکلیف شي د شي د لارې نه دا صدقه اے از غیر اډو کې د کان نه بل یو شی د خدا له پته د شي دا به تکلیف رسي نو دا ټوله صدقه الله دې د ټولو توفیق راکې اوس خلارې مونږ اندکو زمیداران لګو رہی دا پټی کې شي مو کوم ځای له کوم ځای سم سم وایستا شو کلی کی دا مسلې ولا کاو کنه په خلق قدرت جنت له څوک دنه کوي څوک بار کوي از قات داسې دي از کوئی اسمان کې رسو کوئی پزمکه کې نه وګور الله لري لسی سيزون را غوړو بعضې زنانه په خواړه نیکانه زنانه وي نو موږ سبان سره په پاسې دي سهن به جارو کو کوسه به جارو کا وز چې ډېر غټ کار کوي نو چې جارو کې ګوسیلې راو غورځي هغه د اخیره زمانه د غره دکاندار دی مټه وروړي چې خاکی کې الارې لرا غورځي کپلې غورځي ها اجي څه شی مړ شو مونږه کلار کې غورځي وای ماته تل ازعن الطريق صدقه ازغه اډو کې غورځي کېلې پوسټ کې غورځي هر هغه کار چې خلکو له تکلیف رسایي متفق علیه وان عائشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین عائشه صدیقہ رضی الله تعالی عنها نے روایت سے بی بی فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے خلق کل انسان من بنی آدم على 63 مفشل پیدا کړي شوی دی انسان د بنی آدم نو پښویتو دریو سو بندونو فمن كبر الله چاچ الله اکبر وي وحمد الله والحمد لله وي وحلل الله ولا اله الا الله وي وسبح الله وسبحان الله وي واستغفر الله واستغفر الله وي وعذل حجرا من طريق الناس لری کو کان دلار دخل کنا او شوکتن یازغه او عزمن یاډوکه او امر بمعروفن یا حکم یو کو او نه عم منکر یا خلق ادنا روان منکل عدد تلک ستین و ثلاث مئمع پشمیر د غدری و سو شویتو فینو یمشی یوم زنده بگرزی پا دا غرز وکد زحزح نفسه عن النار او زانی دا اور نالری کڑی دے رواه مسلمن نو دا گوردی پا لگو را روزانه دی اوس بازی کورنو کې ورته وي ته دومره درازه راکې وای کنه وای بازی کورنو کې وای بس نور چار سکه غرور دوره خرچه په کور کې تور کې نو ګره دا یو دی پر کو نور سکه کنه کې خدا درې سو شپېته نه کوي خو بخا بخا برابرې رواه مسلم وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان بكل تسبيحه صدقه وي هر سبحان الله خيرات دے او هر الله اکبر صدقه وكل تحميده صدقه ار الحمد لله صدقه وكل تهليله صدقه او هر لا اله الا الله خیرات دے و امر بالمعروف صدقہ دنی کو حکم صدقہ دا او نه یین منکر صدقہ دا و فی بضع احدکم صدقہ او په بضعی او صحبت او جماد او استاسو کی صدقہ دا قالو دی ویل یا رسول الله یاتی احدنا شهوته ایا راتل بکای او زمونږ نخپل شهوت پورا کولو تو یکون له فی اجر عدد و پدی کی اجر می نو الله حبیب ورته یا ره تم لو وضعها فی حرام خبر را ترا کی گدی خو و په حرام زه کی اکان علیه فیه وزر نو پد و گنا وکنا فکذالک نو دارنگ چې دې په خپل زه کی خوا اذا وضعها فی الحلال کان له اجر دل رب پدی کی اجر وی رواه مسلم دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے دے فرمائے وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے نعم الصدقه اللقحه والصفی منها ویسخ صدقہ اللقها دا غوخه لوی چې خاوند د پیو یو نزدی نزدی وخه شوی چې بس لنګ شوی دا اسوفی چې دا ډیرو پیو والا دا او ډیر عزت مند د په مالک باندې منحتن دا دی پاتوی کی ورکا اے لکه په خوا دا عادت وی به یو غریب خپل پردی ته به وی دا اوخه ملنګ شوی ادا مړاو او د دی په خورا دمو د ای زمونږ د یاداشه پوری بدا سکارو یو غریب شریف وغوا سره تا غوا شه وې دا فلانی دا لوي چې بشور دی وای سړی به په خورای چې اوچا شي روي لګي ګډه به ورکا بیزه به ورکا اوس وګچاره وبنه ورکای نو شملي غوانو لور کې خوشاله نه ورکای وشات الصفي من حتن اوغا غدا غورا ډیر په یواله چې اتوی باندې ورکی تغدو به عناین یو لو خساری کای وتروه اخر او مازی غربل او دی او غریب د بچو کار پیروان نه یو رکال کې خل خیرات کای سمره وی جیر غټ کار مو کو جیر روزانه خیرات کې لکه یو کورنۍ چې تر څو پی دی بس دا تا د پالنې د پرورش ذمہواری دی واغستا روزانه چې په یو خیرات مصیبت د فقیږي او دی اوسړي روزانه خیراتي اگر دی لم ګورو څو خلکو حالات سم شو قربان شو هه اوسو خپل مولا سره مدد نه کوي مولا له روډي نه راړي په خوا به غریب له سکول اغلب دا بس دغه کوا متفق علیه دا انس رضی اللہ عنہ نے روایت سے دے فرمائے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے امام مسلم نشیو مسلمان یغرس غرسن چه دے سوکری بوٹی موٹیو کرل فصل یو کرلو آدمی او بوٹی نی او یزرعو زران یا فصل یو کرلو فصل فیاکل منه انسان خوراک کید دین انسان او تویرون یا مارغاو بهیمتون یا زناور الا کانت له صدقا مگر دابد د خیرات وی نگو را فصلون دیو کرل دینا با میگی خوری دینا با سمر سیزون خوری دا ټول دی خیرات خیرات دیو جن باز علماء پا دی حدیث دلیل نیولے وی زراعت افضل د مکاسب دی او دا د گنو علماء قول لی زمیداری دا کارم افضل لی ذکر آغین غان خوری مارغان خوری دا ټول د دی خیسو کی پتھائی چال دا غشان ورکائی زکا فائدہ د دی آمدہ او په روایت د مسلم شریف کې دام دی وما سرق منه له صدقه اکیو شی تغلاق له شو دام د دا پاره صدقه دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه نو روایت دې فرمایي چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی غفر لامراتن مومساتن وای بخنا کړي شو او یوی زنانه تا مومسا یو نار دغه گنہگار زنانه وا او مومسا غ زنانه ته وای چې سرګن د بهای کارونه کوي مرت تیر شو به قلب پیوشوی علا راس رکین پغاړ دیو کوی باندې اوس په ولانو یل حس او جبیر استوا د چند ناو بد بد سایغستا کاد یقتله العطشو ان قریب وچ دې تند وجلې و فنادات خفها دې موزو استفا او سقطو بخماریا ا دې دې لپټي سر او تړلا فنزعت له من الماء رويست دې سپیت دوبونا فغفر لها بذلك الى پدي بخنو کړي شو قيل ويل شل ان لنا في البهائم اجرا موږ د پار پدي زناورو کې باجر وي قال في كل ذات كبد رتبه پاهر یو خاوند جګر تازه کی اجر دے ایکم شی چی دے او د الله په مخلوقاتو کې عطا ور سره احسانو کو نو پدی ټولو کې اجر دے اگر چې پسپی او پیشو زناور دی جنت ته دنه کوي نو بنی آدم دا غسمر لوی شان بی چتا یو بنی آدم مور کو یو مسلمان دی مور کو یو کافر سره دی خېګړو کا متفقن علیه وان ابن عمر او ابي هريره رضی الله تعالی عنهما قال د دوار فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی عذبت امرات فی حره سزا ور کړی شی خزی ته په بار د پښو کې ام سکتھا غی بند کړی وا حتا ماتت من الجوع چیا غد لګی نمړ شوی وا فلم تکن تطعمها دی ول خپلم توام نور کولو ولا ترسلها ونی خوشی کول فتاکل من خشاش الارض چیا غی د زمکه له حیوانات او حشرات الارض خراق کړی وې نو دې د جهنم د تلو سبب شو متفقن علی وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ادی کی ګور دا وی چې ځان دې سړې د کبایر او صغایر نساتی وې دا احتمال چې دا خزه مسلمانه وا خود پښو په سبب ورته لاړه اگر پښو دې تړلې وې دا معصیت اگر که صغیره را خو په اصرار سره تی کبیره جوړ شو باز اهل علم وای دا کافر اوا لکه باز روایتو کې د دې ذکر راغله وای تیر شو یو سړی به غسنی شجرتن پسانګ دی وی هونی علی زهر طریقن اې د لارې د پاسوا په ظاهر د لارې کې وا نو دې کسوی فقال لانحین هذا عن طريق المسلمين ويخام خلركم بداد لارد مسلمانان لا يزيهم چرت چال تکلیف نرسي ناغيو سانګي لري که چې خلکو له پریشانی وا فادخل الجنه نو دې جنت ور دنه کرش متفقن عليه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لقد رايت رجلا يمكث يو سړي تقلب في الجنه غرزي درا غرزي د په جنت کې في شجره فوارد يوني کې قطعها چې دې پرې کړي و من زهر طريق د ظاهر د لارنا كانت ذناس هغه څنګه بخل کول zarar ور کولو رواه مسلم وعن ابي برزه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا نبي الله اذا الله پیغمبر علمني شيئا ما لتعليم راك ديوشي اذا الله حبيب ما لتعليم راك ديوشي انت في به شي فائده به حاصلكم قال الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم ورته فرمایل وي اعزل الاذى لريك عاد تكليف والشي عن طريق المسلمين دلاري د مسلمانانو نا کم شه د تکلیف سبب جوړي دا د مسلمانانو دلاري نه لري کا رواه مسلم و سنذكر حدیث عدی ابن ابی حاتم درد شزر بکو ذکر بکو حدیث دا عدی ابن ابی حاتم اتقو النار ولو بشق تمرت فباب دا علاماتو دنبوت کی انشاء اللہ تعالی کدالا خوخشی و سلام.